ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा वेद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, पिछले पाठ में किसी को पूछना है बोलिए। 28। हाँ जी, हाँ जी, ये कह रहे हैं दृष्टान्ते च साध्य साधन भावेन प्रज्ञातस्य धर्मस्य हेतुत्वात् तस्य च उभयथा भावात् न विशेषः एवं साध्यर्म्य विशेषो हेतु। एवं इस प्रकार से जो साध्यर्म को लेकर के हेतु दिया जाता है, वो साध्यर्म को लेकर के जो हेतु दिया जाएगा, यदि वो हेतु सद हेतु है, सद हेतु का मतलब यथार्थ है, जो खंडित नहीं हो सकता, तो भले ही साध्यर्म को दिखा रहा हुआ है लेकिन वो हेतु विशेष ही माना जाएगा, विशेष हेतु माना जाएगा, यानी वो अनेकांतिक नहीं होगा, एकांतिक ही होगा। अनेकांतिक जब होगा तो फिर वो हेतु हेतु नहीं माना जाएगा। तो ये कहना चाह रहे हैं एवं इस प्रकार से साध्यर्म विशेष हेतु, वो साध्यर्म को बताता हुआ भी वो विशेष हेतु कहलाता है, न अविशेषेन साधर्म मात्रम वैधर्म मात्रम वा, वो अविशेषेन, अविशेषेन का मतलब है सामान्य रूप से, यानी केवल साध्यर्म, केवल समानता को लेकर के, साधर्म मात्रम वैधर्म मात्रम वा, वो केवल साध्यर्म को या केवल वैधर्म को लेकर के नहीं कह रहा है। अविशेषेन का मतलब है विशेष नहीं है ना वो हेतु, विशेष जब नहीं है तो वो क्या कहेगा, साध्यर्म मात्रम वैधर्म मात्रम वा, वो केवल साध्यर्म को या केवल वैधर्म को ही बताने वाला होगा, फिर वो उस स्थिति में वो हेतु नहीं माना जाएगा। विशेष का मतलब होता है विशेष, और अविशेष का मतलब सामान्य। और फिर कह रहे हैं न अविशेषेन, न अविशेषेन का मतलब है वो विशेष ही हेतु होता है। दो निषेध हो गए ना, दो निषेध होने से वो विशेष ही होगा, तो विशेष होने के कारण से वो हेतु माना जाएगा, केवल साध्यर्म केवल वैधर्म को लेकर के वो नहीं कहेगा, ये कहना चाहते। ठीक है, अर्धनकार कहाँ है, उसको तो काट दो फिर, हेतु हो न अविशेषे न, बस ऐसा ही है। अर्धनकार है क्या? अच्छा, वो उसको अर्धनकार को तो काटना है। पकड़ में आ गए? और किसी को? 27। हाँ जी, ये कहना चाहते हैं दृष्टांत में जो धर्म बताया जाता है, दृष्टांत में जिस धर्म को दिखाया जाता है वो साध्य को सिद्ध करने वाला होता है। समझ में आ गए? ठीक है, और कुछ पूछना है इसमें? भाव के रूप में बताने के लिए कहा तो मैंने भाव बताया, और शब्दार्थ बताना शब्दार्थ चाहते हैं तो शब्दार्थ भी बता दूंगा। हाँ, तो फिर ये बताइए ना, शब्दार्थ बताता हूँ। दृष्टान्ते एक यह खलु धर्म साध्य साधन भावेन प्रज्ञायते, दृष्टान्ते दृष्टांत में यह खलु धर्म, जो धर्म, यानी दृष्टांत में जो धर्म है वो धर्म कैसा होता है, साध्य साधन भावेन प्रज्ञायते, साध्य के साधन के रूप में जाना जाता है, यानी साध्य को सिद्ध करने के रूप में वो जाना जाता है। साधन का मतलब है हेतु, साध्य को सिद्ध करने वाला जो हेतु है वो हेतु के रूप में उसको जाना जाता है, इसलिए कहा स हेतुत्वेन अभिधीयते, उसी को हेतु के रूप में स्वीकार किया जाता है। समझ में आ गए क्या कहना चाहते हैं, आगे भी बताना है। स च उभयथा भवति, और स च स हेतु, वो जो हेतु है वो उभयथा भवति, वो दो प्रकार से होता है। हेतु जो है वो दो प्रकार का होता है, वो दो प्रकार कैसा, तो कहते हैं केनचित समानः कुतश्चित विशिष्टः, किसी के साथ समानता रखता है यानी साध्यर्म रखता है, और कुतश्चित किसी के साथ जो है वैधर्म रखता है, अर्थात हेतु जो है साध्यर्म के रूप में भी हो सकता है और वैधर्म के रूप में भी हो सकता है, यानी किन्हीं पदार्थों के साथ तो समानता रखता है वो हेतु, और किन्हीं पदार्थों के साथ विपरीतता रखता है यानी वैधर्मी रखता है, ये कहना चाहते हैं। और जब उसी को आगे स्पष्ट कर रहे हैं, सामान्य साधर्म्यम, जिन पदार्थों के साथ मिलता जुलता है तो उसको साध्यर्म्य नामक हेतु कहते हैं। जैसे शब्द घड़े के साथ, मकान के साथ, शरीर के साथ मिलता है, ठीक है ना, इसलिए उसको साध्यर्म कहेंगे। और विशेषाश्च वैधर्म्यम, और किसी के साथ वो नहीं मिलता है तो वैधर्म्य कहलाएगा। आत्मा के साथ नहीं मिलता, उत्पन्न धर्म जो है ना वो आत्मा के साथ, आकाश के साथ नहीं मिलता है, अणु के साथ नहीं मिलता है, तो इसलिए वैधर्म्य माना जाए उसके लिए। और हो गया जी, क्या हाँ जी, हाँ हाँ, क्यों नहीं, अगर नित्य पदार्थ, अगर नित्य पदार्थों का आप कहना चाहते मेरे कोई आपत्ति नहीं, अगर नित्य को लेकर के आपका प्रश्न है तो मेरे को उसमें क्या आपत्ति है, मैं तो अनित्य दिखा रहा हूँ, अनित्य और नित्य दिखा रहा हूँ, मैं ये तो प्रतिज्ञा नहीं किया कि मैंने आपको सारे नित्य पदार्थ बता चुका हूँ, एक दो पदार्थ बता दिया, आत्मा आकाश ये प्रसिद्ध है ना, जब उदाहरण दिए जाते हैं ना वो प्रसिद्ध दिए जाते हैं, तुरंत समझ में आ जाए, इसलिए मैंने उनको आत्मा आकाश का उदाहरण दिया नित्य पदार्थों का, नित्य पदार्थ तो बहुत हैं। हाँ जी, हाँ नहीं है क्या, हाँ हाँ आप बताओ, परमाणु है, पृथ्वी के परमाणु है, जल के परमाणु है, अग्नि के परमाणु है, वायु के परमाणु है, सब जितने भी परमाणु वो सब नित्य है, कितने पदार्थ है देखो, हो गए ना, मन नित्य है, आत्मा नित्य है, आकाश तो बता ही चुका हूं, दिशा है, काल है, ये सब नित्य पदार्थ हैं, बहुत पदार्थ है ना, बहुत में तो आ ही गए ना, आगे बढ़े अब आपको समझ में आ रहा है कितने कितनी जातियां हो चुकी हैं अभी तक। हाँ, 22 जातियां हो चुकी हैं, अब केवल दो जातियां बची हुई हैं, नित्य और कार्यसम। अब नित्यसम को लेकर के प्रस्तुत किया जा रहा है, बोलिए, नित्यम अनित्य भावात अनित्ये नित्यत्वोपपत्तेः नित्यसमः, सूत्रार्थ लिख लीजिएगा। अनित्य के या अनित्य सदा रहने के कारण से, अनित्य सदा रहने के कारण से, अनित्य सदा रहने के कारण से अनित्य में, अनित्य में नित्यत्व की सिद्धि होती है, अनित्य में नित्यत्व की सिद्धि होती है ऐसा कहकर खंडन करना, ऐसा कहकर खंडन करना नित्य सम नामक जाति कहलाती है। सूत्र समझ में आ रहा है जी आप लोगों को, क्या कहना चाहते हैं? भाष्य को पढ़ लेंगे तो और समझ में आ जाएगा। अनित्य शब्द इति प्रतिज्ञायते, शब्द अनित्य है ऐसा प्रतिज्ञा की जाती है, समझ में आए? शब्द अनित्य ऐसा स्थापनावादी के द्वारा प्रतिज्ञा की जाती है। तो प्रतिवादी कहता है तद अनित्यत्वम किम शब्दे नित्यम अथ अनित्यम। प्रतिवादी का प्रश्न है वादी से, तद अनित्यम, तद अनित्यत्वम, जो शब्द का अनित्यत्व है, आपने कहा शब्द अनित्य है, क्या शब्द में वो जो अनित्यत्व है वो सदा रहता है या नहीं रहता है, ये हमारा प्रश्न है आपसे। कुछ समझ में आ रहा है? प्रश्न पकड़ में आ रहा है? शब्द को आपने अनित्य बताया तो वो जो अनित्य है वो सदा बना रहेगा या नहीं रहेगा, कभी हट भी सकता है या हमेशा बना रहेगा, ये प्रश्न है। यदि तावत सर्वदा भवति, प्रतिवादी वादी से कह रहा है यदि आप ये मानते हो कि वो जो अनित्यत्व है वो सर्वदा भवति, वो सदा रहता है, अगर ऐसा आप मानते हो तो धर्मस्य सदा भावात धर्मिनोपि सदा भाव इति नित्य शब्द इति। फिर वो खंडन करता है यदि आप ये मानते हो कि वो अनित्यत्व सदा रहता है तो क्या सिद्ध होगा? धर्मस्य सदा भावात, अनित्यत्व रूपी जो धर्म है वो सदा रहने के कारण से, जब धर्म सदा रहता हो तो भले आदमी धर्मी को भी सदा रहने वाला मानना चाहिए, इसलिए कहते हैं धर्मिनोपि सदा भाव इति सिद्ध्यति, धर्मी भी सदा रहने वाला है ऐसा सिद्ध होता है। जब जब सिद्ध हो जाएगा तो नित्य शब्द इति, तो हमारा पक्ष सिद्ध हो जाएगा, शब्द नित्य है। स्नेहा जी कुछ समझ में आ रहा है क्या कहना चाहते हैं? क्या समझ में आया? नहीं, मतलब भाव क्या है, क्या कहना क्या चाहता है पूर्व पक्षी? कैसे वो अनित्य सदा रहेगा तो शब्द नित्य कैसे सिद्ध होगा? कैसे? यही तो मेरा प्रश्न है आपसे। आप बीच में मत बोलो, उनको बोलने दीजिएगा, कंफ्यूज मत करना। वो अनित्य सदा रहेगा तो अनित्य सदा रहने से क्या सिद्ध हो रहा है? कैसे? आप परेशान मत हो, आप ठीक बता रहे हो, लेकिन थोड़ा आत्मविश्वास के साथ बताएंगे तो आपका हो जाएगा। निरंजन जी ने आपने क्या समझा? अनित्य जो धर्म है सदा रहने से वो धर्मी भी सदा रहेंगे तो नित्य सिद्ध हो रहा है। कैसे? जैसे धर्म और धर्मी एक साथ रहते शब्द अनित्य होने पर भी होने पर धर्मी भी अनित्य होनी चाहिए। <laughs> नहीं, आप मोटे रूप में नहीं, सही रूप में बताइए आप। बहुत सरल बात है, केवल आप हतप्रभ ना होकर के बताएंगे तो हो जाएगा। सदा ऐसे शब्दों में मत बुझाइएगा। आप अपनी बात को रखिएगा के वास्तव में क्या क्या कहना चाहता है पूर्व पक्षी। जो सदैव ही है हमेशा, तो नित्य हुआ नहीं, ये आप ऐसे बात। हाँ जी, जब धर्म अनित्य है, जो धर्म जब वो सदा रहा है, तो उसके सदा रहने से नित्य होगा, ऐसा कहना चाहिए। नहीं, सदा रहने से नित्य क्यों होगा, यही तो मेरा प्रश्न है। नहीं, बता तो रहे हैं आप, अच्छा है बता रहे हैं, थोड़ा और बताइए, मतलब सामने सबको समझ में आना चाहिए ना, आप क्या कहना चाह रहे हैं। वो धरती के बिना नहीं जा सकता। हाँ, इसलिए वो धर्म रहेगा, धर्मी भी रहेगा, सदा रहेगा, धर्मी भी सदा रहेगा। ठीक है, हाँ हाँ जी, हाँ आप बताइए। शब्द जो है वो धर्मी है। हाँ, तो जब धर्म ही रहेगा तो धर्म ही रहेगा, और धर्म रहेगा तो धर्म ही रहेगा। धर्म बिना धर्म के नहीं रह सकता। तो जब धर्म जो है अनित्य हो रहा है, मतलब अनित्य तो सदा रहेगा, तो नित्य हो रहा है। जो अनित्य है वो नित्य बन रहा है सदा रहने के कारण से, धर्म सदा रहने के कारण से। जब धर्म सदा रहेगा तो सब भी नित्य हो जाएगा सदा रहने के कारण से। आपने वैशेषिक पढ़ा है ना, तो इसलिए वैशेषिक के अनुसार बता रहे हैं। और बताना, पहले से कितना अंतर आ गया आपको पता लग रहा है? आप प्रारंभ में कुछ भी नहीं बता सकते थे, और आज आपने बहुत कुछ बता दिया, और जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है ना कसर, वो भी हट जाएगा अगर आप हमेशा ऐसा बताते रहेंगे। जब आपने धर्म को सदा रहने वाला माना है, ठीक है ना, धर्म को सदा रहने वाला माना है, तो धर्म सदा तब रह सकता है जब धर्मी रहे, क्योंकि धर्म बिना धर्मी के कैसे रहेगा। कुछ समझ में आ रहा है राजेश जी? ये तो बहुत सरल बात है, आपने धर्म को सदा रहने वाला माना है, तो इससे क्या सिद्ध होता है कि धर्मी भी सदा रहेगा, क्योंकि धर्मी के बिना धर्म रह नहीं सकता। तो धर्म को आपने सदा रहने वाला माना है, तो धर्मी भी सदा रहेगा, इससे क्या सिद्ध होगा, शब्द नित्य सिद्ध हो जाएगा। फिर इसको अनित्य क्यों कहते हो, ऐसा कह करके जब खंडन किया जाता है, इसको कहते हैं नित्य सम नामक जाति। स्पष्ट हो गए? हाँ जी, क्या क्या किसमें? तो क्या अनेकांतिकता आएगा बताओ? आग कहीं जलाई जाती है, किसी कमरे में आग जलाई गई, तो आग बुझ जाती है, तो ऊष्मा रहती है। धर्म तो अभी भी है, धर्मी चला गया। धर्मी चला गया, ये तो आपका कथन है ये। नहीं, अभी अभी आपने वैशेषिक नहीं पढ़ा ना, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। जब आप कह रहे हो धर्म रह रहा है वहां पर, तो बिना धर्मी के कैसे रहेगा, ये बताओ, ये कह सकते हो आप, धर्मी दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन है वहां पर, बिना धर्मी के धर्म नहीं रह सकता। आपको वो धर्मी दिखाई नहीं दे रहा है, वो सूक्ष्म होकर के रह रहा है वहां पर, उसकी सूक्ष्मता आपकी आंखों में नहीं आ रही है, मतलब आपकी आंखें पकड़ नहीं रही है उसकी सूक्ष्मता को, क्योंकि बिना अग्नि के बिना धर्मी के धर्म नहीं रह सकता। आप धर्म को रहने वाला स्वीकार कर रहे हो और धर्मी को न रहने वाला स्वीकार कर रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है? स्वामी जी, उन्होंने जो उदाहरण प्रस्तुत, हाँ, अभी दृष्टांत व दार्ष्टांत में मुझे पकड़ में वो मेरे पक्ष को, वो अपनी बात को सिद्ध करने के लिए मेरे पक्ष को पुष्ट कर रहे हैं। दृष्टांत नहीं बताया उन्होंने, वो दृष्टांत जो है मेरे पक्ष को सिद्ध करने वाला बताया। दृष्टांत के साथ दार्ष्टांत क्या मेल है समझने? वो मेल नहीं है ना, पक्ष को लेकर दृष्टांत, वो कोई मेल नहीं है। समझ में आ रहा है आप ये क्या कहना चाहते हैं? दार्ष्टांत यानी ध्यान की बात है, अनित्यता जो है वो दार्ष्टांत का मतलब है साध्य। हां, ध्यान की बात है, ये कि दार्ष्टांत दिखाई नहीं देता वो एक अलग बात है, हम भी स्वीकार कर रहे हैं दिखाई नहीं देता, दिखाई न देने मात्र से अग्नि नहीं है ये कैसे कह सकते आप? उदाहरण इस तरह के, अगर यदि कमरे में ऊष्मा, कमरे आग बुझने के बाद भी ऊष्मा रहती थी, ऊष्मा के बाद वो ऊष्मा यदि सदैव रहते तो अग्नि भी नीचे पदार्थ है, तब आपका दृष्टांत होता। आप इस तरह के उस पक्ष लेके नहीं कह रहे, केवल इतना ही सीमित रखे, एक धर्म को लेके चल रहे, मतलब थोड़ी देर के लिए मान रहे हैं। जहाँ जातिवादी कह क्या रहा है स्वामी जी, धर्म का धर्म एक नया धर्म, धर्म का ही धर्म, यद्यपि धर्मी का होता है, धर्म का अनित्यता का धर्म, नित्य रूपी धर्म एक प्रस्तुत करके उस नित्य धर्म को धर्मी में आरोपित कर रहा है, ये जाति है। वो तो अलग बात है, आपने जो उदाहरण दिया है वो थोड़ी देर के लिए रहने वाला उदाहरण दिया है ना। नहीं, कहने का तात्पर्य तब होगा ना जब वहां थोड़ी देर के लिए मान रहा हो प्रतिवादी, वो तो सदा रहने वाला कह रहा, तो आपको उदाहरण तो वो देना है जो सदा रहने वाला है, जैसे वैसे नहीं, सीधी बात करो कि वहां अग्नि तो नहीं है और उस कमरे में सदा उष्णता बनी रहती है, ये बताना था आपको, तब तो हम बात मानते हैं, फिर वही बात है पूरा नहीं। यानी आप जो धर्म दिखाना है ना, यहाँ तो वो प्रतिवादी अनित्यता को सदा रहने वाला सिद्ध कर रहा है ना, वो सदा रहता है, थोड़ी देर के लिए रहता है तो सिद्ध कर रहा है, तो आपको साध्यर्म दिखाना है कि वो गर्मी कमरे में सदा रहती है पर उष्ण अग्नि नहीं रहती है, तो आपका दृष्टांत उचित हो सकता है। आप थोड़ी देर के लिए बोल रहे हैं, एक घंटे के बाद में तो रहेगी नहीं, वो दो घंटे के बाद नहीं रहेगी, मान लो इतना अधिक ऐसा कमरा हो तो एक दिन कह सकते हैं, दो दिन कह सकते हैं, उसके बाद ऐसा तो है नहीं ना, तो आपको उदाहरण वो देना चाहिए जो साध्य के साथ मेल खाता हो। खैर, तो ये स्पष्ट हो गया जी, प्रतिवादी ने जो सिद्धांति का खंडन किया है वो किस रूप में खंडन किया है इस बात को आपको समझना है, अनित्यता को सदा रहने वाला मान करके उसको नित्य सिद्ध करना चाह रहा है, और दोष क्या कर रहा है ये आपको समझ में आ गया होगा शायद, ये नहीं आए तो फिर सूत्र में देखेंगे आप आखिर। चलिएगा, अच्छा, न सर्वदा भवति, अगली बात कहता है प्रतिवादी, अच्छा न सर्वदा भवति, यदि वो अनित्यता सदा नहीं रहती है, वो अनित्यत्व सदा नहीं रहता है तो क्या सिद्ध होगा? अनित्यत्वस्य अभावात्, अनित्यत्व के अभाव होने से, नित्य शब्द नित्य सिद्ध हो जाएगा, बात पकड़ में आ रही है? जिस पक्ष में अनित्यत्व को सदा न रहने वाला मानते हो उस पक्ष को लेकर के बात कहना चाह रहा है, जब अनित्यत्व सदा नहीं रहने वाला है तो जब अनित्यत्व हट जाएगा तो क्या सिद्ध होगा? नित्यत्व सिद्ध हो जाएगा, उस बात को लेकर के कह रहा है। अनित्यत्वस्य अभावात्, अनित्यत्व के सदा नहीं न रहने के कारण से उसका उल्टा नित्य शब्द नित्य है ऐसा सिद्ध होता है। एवं नित्यत्वेन प्रत्यवस्थानात्, नित्यत्व को लेकर के खंडन किया गया होने से या नित्यत्व को लेकर के खंडन करने के कारण से उसको नित्य सम नामक जाति कहते हैं। स्पष्ट हो गया? दोनों ओर से सिद्धांति को उसने घेर लिया, वैसे मानो तो भी सिद्ध हो रहा है उसका, ऐसा मानो तो भी सिद्ध हो रहा है, उभयतो पाशु रज्जु कहते हैं इसको, पकड़ में आ रहा है ना, रस्सी को दोनों ओर से उसने पकड़ लिया, अब निकलोगे कैसे? मेरी ओर देखेंगे एक बार, रस्सी है ना और एक कड़ा ऐसा डाल दिया बीच में, उस कड़े को निकालना है आपको, इधर से भी पकड़ के रखा है किसी ने रस्सी को और इधर से भी पकड़ के रखा है, अब उस कड़े को निकाल नहीं सकते, अब कहाँ जाओगे? ऐसे आदमी पकड़ लेता है व्यक्ति को, कई बार ऐसा घेर लेता है दोनों ओर से, वहां खड़े रहो तो काट खाएंगे आपको, वहां से कूदो तो भी काट खाएंगे, ऐसे कुएं में गिरे हैं आप, हाँ, आप वहीं रहो तो बिच्छू जो है ना आपको काट खाएंगे, जीने नहीं देंगे, और चढ़ने का प्रयास करो तो सांप लटका हुआ है, उस सांप को पकड़े बिना आप ऊपर नहीं आ सकते, ऐसे सांप लटके हुए वहां पर मजबूती से, उन सांपों को पकड़ करके आपको चढ़ना पड़ेगा, और कोई माध्यम नहीं है, रास्ता नहीं है। सांप को पकड़ो तो सांप काट खाएगा, और वहीं रहोगे तो बिच्छू काट खाएंगे, योग दर्शन में बताया इस बात को। ऐसी परिस्थिति में आदमी रहता है कि दोनों ओर से उसको खाइए, इसको कहते हैं उभय तो पाशु रज्जु। ऐसे ही यहां प्रतिवादी ने पकड़ के रखा है सिद्धांती को, पर सिद्धांती वो चतुर होता है, चतुर समझते हैं, चतुर ये बहुत चालाक है। चालाक शब्द जो है संस्कृत में तो अच्छे अर्थ में है, और व्यवहार में हिंदी में जो है वो गलत अर्थ में। कुशल कहते हैं इसको, चालाक को संस्कृत में कुशल कहते हैं, चतुर कहते हैं। अस्य उत्तरम, इसका उत्तर सिद्धांती देते हैं, यानी वादी देते हैं, बोलिए। प्रतिषेध्ये नित्यम अनित्य भावात् अनित्ये अनित्यत्वोपपत्तेः प्रतिषेध अभावः। सूत्रार्थ लिखिएगा। उदाहरण के साथ में आप लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा। प्रतिषेध्य शब्द में, प्रतिषेध्य शब्द में, शब्द में अनित्यत्व, अनित्यत्व सदा रहने के कारण से, प्रतिषेध्य शब्द में अनित्यत्व सदा रहने के कारण से अनित्य शब्द में, अनित्य शब्द में अनित्यत्व ही सिद्ध होता है, अनित्यत्व ही सिद्ध होता है। इस कारण प्रतिवादी का प्रतिषेध सिद्ध नहीं हो सकता, इस कारण प्रतिवादी का प्रतिषेध सिद्ध नहीं हो सकता। हाँ जी, सूत्रार्थ लिख लिया आप लोगों ने, कुछ समझ में आ रहा है क्या कहना चाहते हैं? सूत्रार्थ से ही समझ में आ जाना चाहिए सिद्धांती क्या कहना चाहते हैं। किनको समझ में आया हाथ खड़ा कर सकते हैं। नहीं आया क्या? आ गया? एक व्यक्ति को आया समझ में। आप अच्छी तरह पढ़ करके समझ लीजिएगा। प्रतिषेध्य शब्द में अनित्यत्व सदा रहने के कारण से, अनित्य शब्द में अनित्यत्व सिद्ध होता है, इस कारण प्रतिवादी का प्रतिषेध सिद्ध नहीं हो सकता। ये तो बहुत सरल है अर्थ। क्या सदा रहने के कारण? हाँ, अनित्यत्व सदा रहने के कारण से। हाँ, इसमें क्या समझ में क्या आ रहा है? और किसको समझ में आया? आपको आ गया? अच्छा, प्रभुलाल जी, हाँ जी, कम आया। ये तो बहुत सरल है, अनित्य अनित्य के रूप में सदा रहेगा, पकड़ में आ रहे ना? अनित्य अनित्य के रूप में सदा रहेगा, तो फिर वो अनित्य तो रहेगा ना, नित्य कैसे हो जाएगा? बस यही तो समझना था। तो उस प्रसंग को क्या देखना, जब धर्मी ही नहीं है तभी तो अनित्य हो, धर्मी ही समाप्त हो रहा है ना, जब शब्द ही नहीं रहा, धर्मी ही नहीं है इसलिए तो अनित्य है वो तो शब्दों में मान रहा था ना। अब यथार्थ में समझ लो, शब्द उत्पन्न हो गए नष्ट हो गए, जब धर्मी ही नहीं है तो धर्म कहां से रहेगा, वो प्रश्न, पहली बात तो प्रश्न ही उपस्थित नहीं हो सकता, ये प्रश्न नहीं बन सकता भाई अनित्य अनित्य के रूप में सदा रहने से वो अनित्य नित्य हो जाएगा, ये प्रश्न ही नहीं उठ सकता है ना। हाँ, ये प्रश्न ही नहीं उपस्थित हो सकता है ना। तो अनित्य अगर मान भी लो आप थोड़ी देर के लिए तो ठीक है, अनित्य अनित्य के रूप में रहेगा ना, हाँ सदा रहेगा अनित्य अनित्य के रूप में, इससे नित्य कैसे सिद्ध कर सकते हो आप उसको, ये तो सीधी सी बात है ना। हाँ वो एक ही बात है, हाँ एक ही बात है ना, हाँ जी पकड़ में आ रहा है, ये तो सरल है, अनित्य अनित्य के रूप में ही रहेगा ना, जब तक अनित्य अनित्य के रूप में रहेगा वो नित्य कैसे बदल जाएगा, नित्य कैसे हो जाएगा, वो नहीं नहीं के रूप में ही रहता है, वो है के रूप में कैसे आ जाएगा। मैं ये कहूं रोटी नहीं है, रोटी नहीं है, पात्र में रोटी नहीं है, तो नहीं है तो नहीं है, बस नहीं के रूप में ही रहेगा ना। अब वो है के रूप में कहां से आ जाएंगे, वो सदा जब भी देखो नहीं के रूप में ही रहेगा वो, ऐसे समझ लीजिएगा। हाँ जी भाष्य को देख लीजिएगा, प्रतिषेध्य शब्दे, उदाहरण को लेकर के भाष्यकार ने अर्थ किया है, प्रतिषेध्य शब्दे, खंडन करने योग्य शब्द में, प्रतिषेध्य जो है खंडन करने योग्य, तो प्रतिषेध्य शब्द में नित्यम अनित्यत्वस्य भावात, अनित्यत्वस्य नित्यम भावात, अनित्य के सदा रहने से, इति उच्यमाने, ऐसा कहा जाने पर, ऐसा बताने पर, अनुज्ञातम, ये जाना जाता है, ये समझा जाता है शब्दस्य अनित्यत्वम, शब्द का अनित्यत्व है, यही तो जाना जा रहा है, पंक्ति पकड़ में आ रही है। अगली पंक्ति को देखिएगा, अनित्ये अनित्यत्वोपपत्तेश्च, अनित्ये अनित्यत्वोपपत्तेश्च, अनित्य शब्द में अनित्यत्व की सिद्धि होने से, न अनित्य शब्द इति प्रतिषेधो न उपपद्यते। सिद्धांति कहते हैं जब अनित्यत्व अनित्य शब्द में अनित्यत्व की सिद्धि हो ही गई है तब उसको शब्द अनित्य नहीं है ऐसा जो प्रतिषेध आप कर रहे हो वह प्रतिषेध न उपपद्यते, सिद्ध नहीं हो सकता। पकड़ में आ रहा है। अगली बात, अच्छा न अभ्युपगम्यते नित्यम अनित्यत्वस्य भावात इति, अथा न अभ्युपगम्यते, यदि आप फिर भी मेरी बात को समझते नहीं है, वादी कह रहे हैं अथा न अभ्युपगम्यते, यदि हमारी बात को आप स्वीकार नहीं करते हो तो ये जो हेतु है, जो हेतु दिया गया नित्यम अनित्यत्वस्य भावात, अनित्यत्व सदा रहने से, ऐसा जो हेतु दिया आपने, इति हेतु न भवति, फिर हेतु हेतु के रूप में नहीं हो सकता, हेतु अभावात प्रतिषेध अनुपत्ति रीति, हेतु के ना रहने से खंडन भी नहीं बन सकता, यानी खंडन नहीं कर सकते। बात पकड़ में आ रही, क्या कहना चाहते हैं, यदि हमारी बात को आप स्वीकार नहीं करते हो तो आपने जो हेतु दिया है कि अनित्यत्व सदा रहने से, ऐसा जो हेतु दिया है ना, फिर ये हेतु नहीं बन पाएगा आपका, जब आप अनित्य को स्वीकार ही नहीं कर रहे हो ना, तो फिर हेतु कैसा दे रहे हो आप, आपका हेतु सिद्ध ही नहीं हो सकता, जब हेतु ही नहीं है आपके पक्ष में तो फिर आप खंडन किसका कर रहे हो, ये कहना चाहते हो गया। अगली बात, अब इस अनित्यता को समझा रहे, अनित्यत्व का मतलब क्या होता है, किसको आप अनित्यत्व कहते हैं, किसको अनित्य कहते हैं, उस अनित्यत्व की सिद्धि कर रहे हैं सिद्धांती वादी। कहते हैं उत्पन्नस्य निरोधात अभाव शब्दस्य अनित्यत्वम् तत्र परिप्रश्न अनुपपत्ति। अन्वय करके भी देख सकते हैं उत्पन्नस्य शब्दस्य निरोधात अभावः। उत्पन्न शब्द का विनाश होने से, उत्पन्नस्य शब्दस्य निरोधात, उत्पन्न शब्द के विनाश होने से अभावः, शब्द का अभाव होता है, उसी अभाव को अनित्यत्वम् अनित्य कहते हैं। तत्र परिप्रश्न अनुपत्ति, फिर वहां उसके बारे में कोई प्रश्न करने की बात ही नहीं आती, जब है ही नहीं है वो, उसका विनाश ही हो गया, शब्द ही नहीं रहा, फिर जो शब्द नहीं है उसके बारे में प्रश्न काय को कर रहे हैं आप। ये वार्तिक है, इसी को खोल के समझाया जा रहा है। सो अयम प्रश्न, वह ये जो आप प्रश्न कर रहे हो, तद अनित्यत्वम किम शब्दे सर्वदा भवति अथ न इति अनुपन्नः। सो अयम प्रश्न, ये जो आप प्रश्न कर रहे हो, तद अनित्यत्वम, वो जो अनित्यत्व है, क्या वो अनित्यत्व शब्द में सदा रहता है अथ न, अथवा नहीं रहता है, ऐसा जो आप प्रश्न कर रहे हो, न अनुपन्न, ये उत्पन्न नहीं हो सकता, यानी ये आपका प्रश्न ही नहीं बन सकता। कस्मात, क्यों प्रश्न नहीं बन सकता? उत्पन्नस्य यो निरोधात अभाव शब्दस्य तद अनित्यत्व। उत्पन्नस्य शब्दस्य, उत्पन्न शब्द का यो निरोधात, जो विनाश होने के कारण से अभाव, अभाव उत्पन्न हो रहा है, यानी शब्द का ना होना सिद्ध हो रहा है, शब्द वहां नहीं रहा, शब्द है ही नहीं, इसीलिए अनित्यत्वम, उसको अनित्य कहा है। एवं च सति, ऐसा होने पर अधिकरण आधेय विभाग व्याघाथात न अस्ति इति। एवं च सति, ऐसा होने पर ही अधिकरण आधेय विभाग, अधिकरण आधेय, आधार आधेय कह रहे हैं, अधिकरण कहते हैं आधार को और आधेय कहते हैं उसके ऊपर रहने वाला, तो यहां आधार और आधेय ये है ही नहीं है, यानी आधार तो शब्द है और आधेय जो है उसका अनित्यत्व है, जब शब्द ही नहीं है तो अनित्यत्व का वहां रहना, वहां विद्यमान होना, उसका धर्म दिखाई देना, ये तो प्रश्न ही नहीं उपस्थित हो सकता। अथवा यूं कहिए नित्य अनित्य, आधार आधेय का मतलब है एक नित्य और एक अनित्य, जब आधार ही नहीं है, शब्द ही नहीं है वहां पर, फिर वहां अनित्यत्व या नित्यत्व, ये दोनों धर्म वहां नहीं रह सकते, व्याघाता दोनों में विरोध आने से नास्ति थी, वहां शब्द ही नहीं है। क्यों? नित्य अनित्यत्व विरोधाच्च, नित्यत्व और अनित्यत्व में विरोध होने से दो धर्म एक जगह पर नहीं रह सकते। धर्म यानी शब्द है तो धर्म ही हो गया, अब उस शब्द में रहने वाला एक धर्म तो अनित्यत्व है और दूसरा धर्म नित्यत्व है, ये दोनों कैसे रहेंगे? विरोधी धर्म एक साथ किसी भी पदार्थ में नहीं रह सकते, इसका एक भी उदाहरण आप नहीं दे सकते, एक भी उदाहरण नहीं दे सकते। लोग बोला करते हैं ना आत्मा, जीवात्मा के बारे में बोलते हैं, सुख दुख आत्मा के ही अपने ही स्वाभाविक गुण है, ये कुछ लोग मानते हैं ऐसा, तो सुख और दुख दो धर्म है, ये विरोधी धर्म है, और आत्मा में एक साथ रहे, ये संभव कैसे हो सकते हैं? इसलिए इसको नैमित्तिक धर्म मानने चाहिए। जीवात्मा के सुख और दुख स्वाभाविक धर्म नहीं है, सुख आता है तो दुख नहीं रहता, दुख आता है तो सुख नहीं रहता, एक समय में। अगर उसके स्वाभाविक गुण है तो स्वभाव तो सदा रहेंगे ना, एक साथ ही रहेंगे, एक समय ही में रहेंगे, पर ऐसा संभव नहीं है। कोई दुनिया में ऐसा पदार्थ आपको नहीं मिलेगा जो विरोधी धर्म हो और एक साथ रहते हो, एक भी उदाहरण आप नहीं दे सकते। हाँ जी, हाँ एक समय में बात हो रही है ना, एक काल में। ईश्वर में नष्ट करने का धर्म भी है, और उत्पन्न करने का भी धर्म है। जब उत्पन्न करता है तो विनाश नहीं करता, विनाश करता है तो उत्पन्न नहीं करता। एक काल में दो काम नहीं कर सकता। हाँ जी, नहीं पदार्थ, हाँ पदार्थ है ठीक है, हाँ उसमें क्या दिक्कत है? पदार्थ का मतलब आप किस पदार्थ की बात कर रहे हैं? नहीं इधर उधर मत जाओ, पदार्थ का मतलब आप द्रव्य के रूप में कह रहे हैं। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ कर्म भी एक पदार्थ है, उसमें कोई बात नहीं। हाँ दो विरुद्ध बातें हो सकती है क्या? ये उत्तर दो। कर्म की बात कर रहा हूँ, व्यक्ति की बात नहीं करता। तो वो कर्म एक व्यक्ति में कह रहे हैं या दो व्यक्ति में कह रहे हैं? एक व्यक्ति कर्म कर रहा है, उस कर्म से दो व्यक्ति के एक ही समय में क्या बोलते हैं अलग चीजें प्राप्त हो रही है। उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। वो तो आप स्वतंत्र है, मेरे कर्म से आप सुखी हो रहे हो या दुखी हो रहे हो, आप स्वतंत्र है ना, उसे हमको क्या लेना है। प्रश्न ये हो रहा है कि उसी समय में आप सुखी भी हो रहे हो और दुखी भी हो रहे हो, ऐसा हो रहे हो क्या एक काल में? तो फिर अनुभव करने वाला व्यक्ति दूसरा है ना, यहाँ बात है अनुभव की बात है। कर्म तो ठीक है, कर्म करता है वो, कर्म उस व्यक्ति के सीमित में तो कर्म ही है, एक ही कर्म है। एक कर्म से सुख भी मिल सकता है, दुख भी मिल सकता है, वो भिन्न भिन्न व्यक्ति है। तो इस व्यक्ति के परिप्रेक्ष्य में पहली बात, वो कर्म के अंदर सुख दुख नहीं होते। कर्म अलग चीज है, सुख दुख अलग चीज है। कर्म अलग पदार्थ है और सुख दुख अलग पदार्थ है, ठीक है? नहीं नहीं, वो नहीं जानते पूरा, इस तरह नहीं जानते, इसलिए इनको समस्या है। मतलब अच्छी तरह नहीं जानते हैं कि कई बार गुण को भुला देता है आदमी, कभी कर्म को भुला देता है, और वो गुण को पदार्थ मान करके बोल रहा होता है या कर्म को पदार्थ द्रव्य मान करके बोल रहा है। तो द्रव्य मान करके जब भी बोलेगा तब व्यक्ति परेशान होता है। तो ये उन्हीं की बात नहीं है, वैशेषिक पढ़ने के बाद में भी सावधानी न रखने के कारण से भी व्यक्ति गुणों को लेकर के भ्रम में रहता है अनेक बार। कोई बात नहीं, चले हम आगे। कहाँ चल रहे थे? हाँ जी, ये कहते हैं नित्य अनित्य विरोधाच्च। नित्य और अनित्य आपस में विरोध होने से, हाँ नित्य अनित्यत्व विरोधात्, नित्यत्व और अनित्यत्व में विरोध होने के कारण से। नित्यम अनित्यत्वम च एकस्य धर्मिणो धर्मो इति विरुध्येते न संभवता। स्पष्ट कह दिया, नित्यम नित्यत्वम अनित्यत्वम च, नित्यत्व और अनित्यत्व ये दोनों एकस्य धर्मिना एक ही धर्मी के धर्मो धर्म है ऐसा विरुध्येते ये विरोध आता है, न संभवता नहीं रह सकते एक ही धर्मी में। एक ही धर्मी में नित्यत्व और अनित्यत्व ये दो धर्म कभी नहीं रह सकते, क्योंकि दोनों विरोधी है। तत्र यदुक्तम, आपने ये जो बात कही है नित्यम अनित्यत्वस्य भावात् नित्य एव ऐसा जो आपने कहा था तद अवर्तमानार्थम उक्तम इति, यथार्थ बात को आपने कही है, अनर्गल बात को कही है, मिथ्या बात को आपने कही है। तद अवर्तमानार्थम उक्तम, वात्स्यायन ने बहुत कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जगह जगह पर, शब्द देखते ही स्पष्ट होता है, साहित्य लालित्य है इसमें। तद अवर्तमान अर्थम उक्तम, यूं देखेंगे अवर्तमान अर्थ को कहा है, शब्दार्थ ये होगा अवर्तमान अर्थ को आपने कहा, पर इसका मतलब यह है अयथार्थ बात कही आपने, अनुचित बात कही है, अनर्गल बात कही है, मिथ्या कथन कही आपने, इसके ये अर्थ है। जैसे अतस्मिन तदिति ज्ञानम, तस्मिन तदिति ज्ञानम, शब्द तो बहुत सरल दिखते हैं लेकिन इन शब्दों में बहुत गूढ़ अर्थ निहित होता है। तो वही तो कहना चाह रहे, तो उसका मतलब ही यही होता है। निकलता नहीं है, वो ही अर्थ है वहां कथन शब्द, जो शब्द बोला गया ना उस शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं, ठीक है, उस शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं। चले हम आगे। अंतिम जाति बोलिएगा, प्रयत्न कार्य अनेकत्वात् कार्य समः, सूत्रार्थ लिखिएगा। प्रयत्न के कार्य अनेक होने से, प्रयत्न के कार्य अनेक होने से, प्रयत्न के कार्य अनेक होने से ऐसा कहकर खंडन करना, प्रयत्न के कार्य अनेक होने से ऐसा कहकर खंडन करना कार्यसम नामक जाति कहलाती है। भाष्य को देख लीजिएगा, प्रयत्न अनंतरीयकत्वात् अनित्य शब्द इति, शब्द अनित्य है प्रयत्न अनंतरीयकत्वात् ऐसा हेतु दिया गया है, इति ऐसा वादी के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। आगे कह रहे हैं, यस्य प्रयत्न अनंतरम आत्मलाभ तत् खलु अभूत्वा भवति यथा घटादि कार्य। जो वस्तु, यस्य जो वस्तु प्रयत्न अनंतरम, प्रयत्न के बाद में आत्मलाभ अपने स्वरूप को प्राप्त होता है, जो वस्तु प्रयत्न के बाद में अपने स्वरूप में आता है वो कैसे आता है, तत् खलु अभूत्वा भवति, वो ना हो करके होता है, यथा घटादि कार्यम, जिस प्रकार से घड़ा आदि कार्य, घड़ा जो है ना होकर के ही तो होता है, अभूत्वा भवति, और ये अभूत्वा भवति ना होकर के जो आ रहा है ये कैसे आ रहा है, प्रयत्न अनंतरम आत्मलाभ, प्रयत्न के बाद में वो अपने स्वरूप को प्राप्त हो रहा है। अनित्यमिति, कुछ कह रहे हैं, अनित्यमिति च भूत्वा न भवति इति एतद् विज्ञायते, और जिसको आप अनित्य कह रहे हो, अनित्य का मतलब क्या है, अनित्य किसे कहते हैं, तो उसको समझा रहे हैं, अनित्यमिति, अनित्य का मतलब यह है भूतवा ना भवति, हो करके नहीं रहता है, हो करके नहीं रहता है, इति एतद् विज्ञायते, ऐसा अनित्य शब्द से इस प्रकार जाना जाता है। एवं अवस्थिते, इस प्रकार का अपने पक्ष को स्थापित करने पर, स्थापनावादी के द्वारा, वादी के द्वारा एवं अवस्थिते, ऐसा अपने पक्ष को स्थापित करने पर, प्रतिवादी, अब प्रतिवादी कहता है, पूर्व पक्षी क्या कहता है, प्रयत्न कार्य अनेकत्वाद इति प्रतिषेध उच्यते, प्रयत्न कार्य अनेकत्वाद, प्रयत्न के कार्य अनेक प्रकार के होने से, ऐसा कहकर के वादी का प्रतिषेध उच्यते, वादी का वो खंडन करता है। अब मेरी ओर देखिएगा, वादी का पक्ष है शब्द अनित्य है उत्पन्न होने से, यानी प्रयत्न अनंतरीयकत्वात् यह उसका हेतु है, घटादिवत हो गया उसका पक्ष। अब प्रतिवादी क्या कहता है, शब्द नित्य है, हेतु प्रयत्न कार्य अनेकत्वात्, उसका हेतु है प्रयत्न के कार्य अनेक प्रकार के होने से, ऐसा कह करके वादी का खंडन करता है। पकड़ में आ गए क्या कहना चाहते हैं, किस तरह का वो खंडन करता है उस बात को वो आगे समझाया जा रहा है। ये जो प्रयत्न अनंतरीयकत्वाद जो हेतु है ना, इसका मतलब क्या है, इसके मतलब को समझाया जा रहा है आगे। आगे देखिएगा, प्रयत्न अनंतरम आत्मलाभश्च दृष्टो घटादीना। प्रयत्न अनंतरम, प्रयत्न के बाद में आत्मलाभः दृष्टः, पदार्थों का अपने स्वरूप में आना या पदार्थ अपने स्वरूप में उत्पन्न होते हैं ऐसा देखा जाता है, जैसे कि घटादीना, घड़ा आदि पदार्थ, ये प्रयत्न के बाद में उत्पन्न हो रहे हैं। ठीक है जी, प्रयत्न के बाद में ही अपने स्वरूप में आ रहे हैं। किस रूप में आ रहे हैं? उत्पन्न होकर के आ रहे हैं। अब इसी प्रयत्न के बाद में दूसरे पदार्थ भी अपने स्वरूप को प्राप्त होता हुआ वो दिखाता है। कौन? प्रतिवादी। वो कहता है व्यवधानात व्यवधान अपोहाच्च अभिव्यक्ति ही व्यवहितानाम। मेरी ओर देखिएगा, एक कमरा है, ठीक है ना, अंधेरा है कमरा है, लेकिन बहुत घोर अंधेरा है, ठीक है ना। तो व्यवधान क्या है वहां पर? अंधेरा, लाइट जला देता है, व्यवधान को हटा देता है, तो वहां रखी हुई वस्तुएं सारी दिखाई देती है। तो कहता है व्यवधान अपोवात, व्यवधान को हटा देने से व्यवहितानम, जो ढके हुए पदार्थ हैं वो सब सामने आ जाते हैं। ये कब आ रहे हैं? प्रयत्न के बाद में आ रहे हैं। समझ में आ रहे हैं ना, प्रयत्न के बाद में ये सब प्रकट हो रहे हैं, सामने आ रहे हैं। तो आपने जो हेतु दिया है प्रयत्न अनंतरीयकत्वात्, प्रयत्न के बाद में आने से, ये जो हेतु है वो आपका हेतु हेतु नहीं है, क्योंकि प्रयत्न के कार्य अनेक प्रकार के होते हैं, ऐसा कह करके वो खंडन करता है प्रतिवादी। अब क्या कहता है? तत् किम प्रयत्न अनंतरम आत्मलाभ शब्दस्य अहो अभिव्यक्ति रीति। ये जो प्रयत्न अनंतरीयकत्वात् जो आपने हेतु दिया है, क्या ये जो बात है प्रयत्न अनंतरम आत्मलाभ शब्दस्य, प्रयत्न के बाद में शब्द उत्पन्न होता है ये माना जाए, या प्रयत्न के बाद शब्द अभिव्यक्त होता है ये माना जाए? विशेषो नास्ति, इसमें आपके पक्ष में कोई विशेष हेतु नहीं है। कार्य अविशेषेन प्रत्यवस्थानम कार्य समः, कार्य की समानता को लेकर के खंडन करना कार्य सम नामक जाति कहलाती है। पकड़ में आ रहा है? स्पष्ट हो गया जी? अब इसका उत्तर दिया जा रहा है, अस्य उत्तरम, इसका समाधान बोलिए। कार्यान्यत्वे प्रयत्न अहेतुत्वम अनुपलब्धि कारण अनुपपत्तेः, यहां उपपत्ते के स्थान पर अनुपपत्तेः ऐसा कर लीजिएगा। आपने ऐसे किया था क्या? ऐसे ऐसे बताए थे क्या? पाठ भेद है, उपपत्ते के स्थान पे भाष्य के अनुसार अनुपपत्ते होना चाहिए। अनुपलब्धि कारण उपपत्ते है ना, उपपत्ते को आप अनुपपत्ते कर लेना, अनुपपत्ते। वहां पर भी अनुपपत्ते करना है, आगे का भाष्य जो है ना, सारा भाष्य वो अनुपपत्ति के अनुसार है। सूत्रार्थ लिख लीजिएगा, शब्द को नित्य मानने पर प्रयत्न कारण नहीं बनता। शब्द को नित्य मानने पर प्रयत्न कारण नहीं बनता, यानी प्रयत्न हेतु नहीं बनता। प्रयत्न अनंतरीयकत्वात् जो हेतु दिया है ना, तो वो प्रयत्न वाला जो हेतु है वो हेतु नहीं बनता। शब्द को नित्य मानने पर प्रयत्न कारण नहीं बनता कहो, या प्रयत्न हेतु नहीं बन सकता, हेतु लिख सकते हैं, प्रयत्न हेतु नहीं बन सकता, क्योंकि क्योंकि आवरण की असिद्धि होने से, क्योंकि आवरण की असिद्धि होने से आवरण की असिद्धि होने से अब मेरी ओर देखिएगा। वादी ने कहा था शब्द अनित्य है प्रयत्न अनंतरेकत्वाद हेतु दे करके, प्रतिवादी क्या कहता है प्रयत्न कार्य अनेकत्वात्, प्रयत्न कार्य अनेक होने से शब्द नित्य है, ऐसा वो सिद्ध करना चाह रहा था तभी प्रतिवादी बनेगा। इसका मतलब है शब्द को नित्य माना जाए तो प्रयत्न वाला जो हेतु है ये हेतु ही नहीं बनेगा, प्रयत्न के बाद में अभिव्यक्त होता है यही तो आपका कथन है ना, प्रयत्न के बाद में शब्द अभिव्यक्त होता है, तो ये प्रयत्न वाला जो हेतु आपका नहीं बन सकता, क्यों आवरण की उपलब्धि ना होने से। आप आवरण दिखाइएगा ना, क्योंकि ये जो प्रयत्न है वो प्रयत्न से आवरण को ही तो हटाया जा रहा है तभी तो शब्द अभिव्यक्त हो रहे हैं, पर वो आवरण ही नहीं है ना, आवरण की सिद्धि नहीं हो रही है। जब आवरण की सिद्धि नहीं हो रही है तो आपका जो प्रयत्न वाला जो हेतु है ना वो हेतु नहीं बन पा रहा है, इसलिए शब्द को आप नित्य नहीं कह सकते, ये सिद्धांति कहना चाहता है। पकड़ में आ रहा है क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, स्पष्ट हो गया। अब भाष्य को देखिएगा, सती कार्यान्यत्वे अनुपलब्धि कारण अनुपत्ते, सती कार्यान्यत्वे शब्द को नित्य मानने पर, कार्यान्यत्व का मतलब है शब्द को अलग प्रकार का कार्य मानने पर, यह इसका अर्थ होगा। तो अलग प्रकार का कार्य का मतलब है शब्द को नित्य मानने पर, सती कार्यान्यत्वे शब्द को नित्य मानने पर अनुपलब्धि कारण अनुपत्ते, आवरण की अनुपलब्धि का कारण सिद्ध ना होने से, यानी आवरण की उपलब्धि ना होने से। प्रयत्नस्य अयेतुत्वं शब्दस्य अभिव्यक्त्यै, शब्दस्य अभिव्यक्त्यै प्रयत्नस्य अयेतुत्वं, शब्द की अभिव्यक्ति के लिए प्रयत्न को हेतु के रूप में सिद्ध नहीं कर सकते। प्रयत्नस्य अहेतुत्वं, प्रयत्न को हेतु के रूप में नहीं कह सकते, किसके लिए? शब्द की अभिव्यक्ति के लिए। शब्द अभिव्यक्त होता है, इसमें आपने जो प्रयत्न को बताया है वो प्रयत्न जो है अहेतुत्वम, वो हेतु नहीं बन पाएगा। यत्र प्रयत्न अनंतरम अभिव्यक्ति तत्र अनुपलब्धि कारणम व्यवधानम उपपद्यते, उसी बात को समझा रहे। यत्र जहां जहां प्रयत्न अनंतरम अभिव्यक्ति, प्रयत्न के बाद में वस्तुओं की जो अभिव्यक्ति होती है, तत्र वहां वहां अनुपलब्धि कारणम, उन पदार्थों के अनुपलब्धि का जो कारण है क्या? व्यवधानम, व्यवधान यानी आवरण, वो उपपद्यते दिखाई देता है, सिद्ध होता है। जहां जहां प्रयत्न के बाद पदार्थों की अभिव्यक्ति होती है वहां वहां उस अनुपलब्धि का कारण जो व्यवधान है वो सिद्ध होता है, वो आवरण सिद्ध होता है। व्यवधान अपोआच, व्यवधान को हटा लेने से प्रयत्न अनंतर भाविनो अर्थस्य उपलब्धि लक्षण अभिव्यक्तिर भवति इति, कहते हैं उस व्यवधान को हटा लेने से प्रयत्न अनंतर भाविना, प्रयत्न के बाद में आने वाले अर्थस्य अर्थ की उपलब्धि लक्षण, जो कि उपलब्धि स्वरूप वाला है अर्थ, ऐसे उपलब्धि स्वरूप वाले अर्थ की अभिव्यक्ति भवति, अभिव्यक्ति होती है। पकड़ में आ रहा है पंक्ति का शब्दार्थ? आगे देखिएगा, न तो शब्दस्य अनुपलब्धि कारणम किंचित उपपद्यते, परंतु शब्द के संदर्भ में, घटादि पदार्थों के संदर्भ में तो ये बात सिद्ध होती है, परंतु शब्दस्य शब्द की अनुपलब्धि का जो कारण है किंचित न उपपद्यते, कोई भी वहां उपलब्ध नहीं होता। शब्द को ढकने वाला, शब्द को आवृत्त करने वाला व्यवधान जो है वह कोई भी उपलब्ध नहीं होता है। यस्य प्रयत्न अनंतरम अपोवाच्य शब्दस्य उपलब्धि लक्षण अभिव्यक्तिर भवति इति, यस्य जिससे जिस शब्द का प्रयत्न अनंतरम प्रयत्न के बाद में अपोवाच्य अपोहात उसको हटा लेने से शब्दस्य उपलब्धि लक्षण शब्द की उपलब्धि स्वरूप वाली अभिव्यक्ति वहां होती हो, ऐसा कोई व्यवधान तो वहां है ही नहीं है। तस्मात उपपद्यते शब्दो न अभिव्यज्यते इति, इसलिए शब्द जो है उत्पन्न होता है प्रकट नहीं होता है, ये बात कही जा रही। स्पष्ट हो गया क्या कहना चाहते हैं? ये आपका प्रकरण जाति का पूरा हो गया है, 24 जातियां पूर्ण हो चुकी हैं। अब आगे एक अलग बात कहना चाहेंगे, इन 24 जातियों में जो पक्ष प्रतिपक्ष बनते हैं, वादी और प्रतिवादी, ये पक्ष प्रतिपक्ष है। जो पहला रखता है उसको स्थापनावादी कहते हैं, और जो बाद में रखता है ना उसको क्या कहते हैं? प्रतिवादी कहते हैं। जो भी पहला रखे, जातिवादी भी पहला रखता है ना उसको स्थापनावादी कहेंगे, और यथार्थ को कहने वाला जो बाद में रखता है उसको प्रतिवादी कहेंगे। पहला रखने वाले को स्थापनावादी कहते हैं और उसके बाद में रखने वाले को प्रतिवादी कहते हैं। यूं कहे पक्ष प्रतिपक्ष, जो पहले रखता है वो पक्ष कहलाएगा, जो बाद में रखता है उसको प्रतिपक्ष कहलाएगा। यदि मेरी ओर समझने का प्रयत्न करना, मान लीजिएगा आप सिद्धांत पक्ष है और मैं विरोधी पक्ष वाला हूं, ठीक है। यदि सिद्धांत पक्ष वाला यदि गलत हेतु देता है, आपका सिद्धांत सही है लेकिन आपने हेतु गलत दिया है, और मेरा सिद्धांत तो सही है ही नहीं है, फिर भी मैं आपका खंडन करने के लिए बैठा हूं, और मैं आपके खंडन में सदहेतु देना चाहिए, यथार्थ हेतु देना चाहिए मेरे को, और मैं भी सदहेतु नहीं देता, उचित हेतु नहीं देता, मैं भी अपने पक्ष की सिद्धि में गलत हेतु प्रस्तुत करता, आप अपने पक्ष की सिद्धि में आप भी गलत हेतु प्रस्तुत करेंगे, तो उस स्थिति में ये वाद विवाद आगे बढ़ता जाएगा। आखिर कहीं तो रोकना पड़ेगा ना। निर्णायक ये बैठे, मान लीजिए स्वामी जी ये निर्णायक है, ठीक है, आपने भी गलत हेतु दिया है, आप सही होते हुए भी गलत हेतु दिया है, और मैं पहले से गलत हूं, फिर भी मैंने अपने बात की सिद्धि में जो हेतु दिया मैंने भी गलत हेतु दिया, और दोनों गलत हेतु दे रहे हैं, तो जब दोनों गलत हेतु दे रहे हैं तो ना आपकी बात की सिद्धि होगी ना मेरी बात की सिद्धि होगी, तो निर्णायक क्या करेंगे? कब तक सहन करेंगे आपको? आपको और मेरे को सहन नहीं कर सकेंगे, तो फिर वो क्या कहेंगे? देखो जी मैं एक बात करता हूं, आपको 3 बार बोलने का अवसर देता हूं, आपको 3 बार बोलने का अवसर देता हूं, अब 3 बार में अगर आप सद हेतु देकर के अपनी बात को सिद्ध नहीं करोगे तो आप हार जाओगे, फिर केवल आपको ही, आप सच्चे हैं इसलिए आपका ही पक्ष लेंगे ऐसा नहीं है, क्योंकि निर्णायक वो व्यक्ति होता है वो दोनों को समान ढंग से देखेगा, चाहे गलत पक्ष हो चाहे सही पक्ष हो। वो फिर वो मेरे से भी कहते हैं देखो जी आपको भी 3 बार अवसर दूंगा, आपको भी 3 बार अवसर दूंगा, अगर आप सद हेतु देकर के अपने बात को सिद्ध करो तो आप जीत जाओगे, वो हार जाएंगे। 3 बार अवसर आपको दिया जाएगा, 3 बार अवसर मेरे को दिया जाएगा, तो 3-3 कितने हो जाएंगे? 6 बार। तो आगे जो प्रसंग चलेगा उसको कहते हैं षट पक्षी प्रकरण। क्या कहते हैं? षट पक्षी प्रकरण, यानी 6 पक्ष बनते हैं, 3 पक्ष आपके 3 पक्ष मेरे, तो षट पक्षी प्रकरण को अभी चलाया जा रहा है। क्या कौन सा अविशेष सम तो हो गया, कहां दोबारा है? ये तो ऐसे दे दिया होगा यहाँ पर, यहाँ मिसप्रिंट है यूं समझ लीजिएगा, यहाँ नहीं होना चाहिए, क्योंकि आगे षटपक्षी प्रकरण लिखा है ना अगले पृष्ठ में। अब अंतिम जो जाति है ना वो कौन सी जाति है, कार्यसम जाति, उसी को ध्यान में रख करके आगे बात कही जा रहे। यद्यपि किसी भी जाति के साथ जोड़ सकते हो, 24 जातियों में किसी भी जाति के साथ जोड़ सकते हो, लेकिन प्रसंग जो चल रहा है अंतिम जाति को कार्यसम के नाम से प्रस्तुत किया है, इसलिए उसी जाति को लेकर के आगे वो षट पक्षी प्रकरण चलाया जाएगा। अब भूमिका बनाई जा रही है, हेतोश्चेत अनेकांतिकत्वम उपपाद्यते, अनेकांतिकत्वात् असाधका स्यात् इति, यदि च अनेकांतिकत्वात् असाधकत्वम प्रतिषेधेपि समानो दोष, ऐसा कह करके स्पष्ट करेंगे। हेतोश्चेत, ये जो हेतु दिया है, मान लीजिएगा क्या हेतु दिया, प्रयत्न अनंतरीयकत्वात्, ये हेतु दिया था, तो हेतोश्चेत ये जो हेतु दिया है प्रयत्न अनंतरीयकत्वात्, ये हेतु अनेकांतिकत्वम, इसको अनेकांतिक रूप में उपपाद्यते, सिद्ध किया जाता है। प्रयत्न अनंतरीयकत्वाद वाले जो हेतु है, इस हेतु को अनेकांतिक हेतु सिद्ध किया जाए तो अनेकांतिकत्वाद, अगर वो अनेकांतिक बन जाता है तो असाधका स्यात्, वो अपने पक्ष को सिद्ध करने वाला नहीं बन सकता। यदि च अनेकांतिकत्वात् असाधकत्वम, यदि वो अनेकांतिक होने से असाधकत्व बनता है यानी पक्ष को सिद्ध नहीं करता है, तो उस स्थिति में कहते हैं, बोलिए, प्रतिषेधे अपि समानो दोषः, सूत्रार्थ लिख लेगा। अब उदाहरण के साथ अर्थ सूत्रार्थ लिखवा रहा हूं, जातिवादी के, जातिवादी के द्वितीय पक्ष भी, द्वितीय पक्ष में भी अनेकांतिक दोष आता है, अनेकांतिक दोष आता है। हाँ, बस ये सूत्र है, सूत्रार्थ है, कुछ समझ में आ रहा है? अब देखिए मेरी ओर, वादी ने अपने पक्ष को सिद्ध किया था, शब्द अनित्य है, प्रयत्न अनंतरीयकत्वात् घटादिवत् हो गया पक्ष, तो प्रतिवादी क्या कहता है, शब्द नित्य है, प्रयत्न कार्य अनेकत्वात्, हाँ, यथा आकाशः, ठीक है जी, तो आकाश नित्य है ना, उदाहरण तो नित्य कह देगा ना, शब्द को नित्य सिद्ध कर रहा है तो उदाहरण वही तो देगा ना, हाँ, क्या आकाश को ना लेकर के दूसरा कोई पदार्थ रख लो वहां पर, आप वही वही घटाधिवर्त ही उदाहरण रख दो, कोई बात नहीं, हाँ, उत्पन्न नहीं करना है उसको, उत्पन्न नहीं कर, अभिव्यक्त करता है वो, नित्य सिद्ध करना चाहता है वो, उदाहरण भले घटाधिवत दे दो कोई आपत्ति नहीं है, घटाधिवत उदाहरण दे दो उसमें कोई आपत्ति नहीं, ठीक है। कार्य अनेकत्वात्, प्रयत्न कार्य अनेकत्वात, ये है ना, प्रयत्न कार्य अनेकत्वात, ये हेतु है, ये हेतु प्रतिवादी ने दिया। दूसरा पक्ष, पहला पक्ष मेरा हो गया, आपका हो गया, दूसरा पक्ष मेरा हो गया। अब मेरा जो दूसरा पक्ष मैंने प्रस्तुत किया, प्रयत्न कार्य अनेकत्वात्, ऐसा जो हेतु दिया, अब इस हेतु को भी आप अनेकांतिक सिद्ध कर रहे हैं आप, तो कहें प्रतिषेधे अपि, आपने जो प्रतिषेध किया था प्रयत्न कार्य अनेकत्वात्, इसमें भी तो अनेकांतिक दोष है, ऐसा कहकर के आप मेरे खंडन कर रहे हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को, जब प्रयत्न प्रयत्न अनंतरीयकत्वाद से आपने ये सिद्ध किया ना, प्रयत्न अनंतरीयकत्वाद ये अनेकांतिक है, क्योंकि प्रयत्न अनंतरीयकत्वाद जो है अभिव्यक्ति में भी लागू हो रहा है और उत्पन्न उत्पत्ति में भी लागू हो रहा है, और ऐसा कहकर के आपने मेरा खंडन कर दिया था। ठीक है, फिर आपने हेतु क्या दिया, प्रयत्न कार्य अनेकत्वाद कहकर के आपने हेतु दिया था। अब प्रयत्न कार्य अनेकत्वाद जो है वो भी तो इसी प्रकार का हेतु है जैसा मेरा हेतु है, उससे भी प्रयत्न के बाद में होना जो हेतु आपने दिया है, प्रयत्न के कार्य अनेक होते हैं, तो अनेक होते हैं तो उत्पत्ति में भी लागू हो सकता है वो और प्रकट में अभिव्यक्ति में भी लागू हो सकता है, तो आपका हेतु भी तो ऐसा ही है ना जैसा मेरा हेतु है, ऐसे कह करके आपने खंडन कर दिया। पकड़ में आ रहे ना, ये भूल करता है व्यक्ति, वो सद हेतु ना दे करके आप में भी यही दोष है, इसका मतलब अपने को दोष युक्त मान लिया उसने। फिर मैं कहूंगा आप में भी यही दोष है, फिर मैं भी मानता हूं, ऐसे कह करके एक दूसरे का खंडन करते जा रहे हैं और सद हेतु कोई दे नहीं रहे। उस पकड़ में आ रहा है आप क्या कहना चाह रहे हैं? तो ये प्रतिषेध है अपि समानो दोषा, तो ये प्रतिषेध जो है द्वितीय पक्ष है। पकड़ में आ रहा है, प्रतिषेध का मतलब ये द्वितीय पक्ष है, तो द्वितीय पक्ष में भी समान दोष आता है, अनेकांतिकत्व दोष। पकड़ में आ रहा है क्या कहना चाहते हैं? भाष्य को देखिएगा, प्रतिषेधो अपि अनेकांतिकः, प्रतिषेध का मतलब है द्वितीय पक्ष, पूर्व पक्ष द्वितीय पक्ष, प्रतिवादी का पक्ष, प्रतिवादी का जो पक्ष है, प्रतिवादी के पक्ष में जो हेतु है वो हेतु अनेकांतिक हेतु है। क्यों अनेकांतिक है? किंचित प्रतिषेधति किंचित न इति, किसी भाग को तो खंडित करता है और किसी भाग को करता नहीं है। इति अनेकांतिकत्वात् असाधक इति, अनेकांतिक होने से उसका हेतु भी साधक नहीं है। प्रयत्न कार्य अनेकत्वात् ये जो हेतु है ये पक्ष को सिद्ध नहीं कर सकता, ऐसा कहकर के वादी ने प्रतिवादी का खंडन किया है, अथवा दूसरे ढंग से खंडन करता है, अथवा दूसरी व्याख्या कर रहे हैं, अथवा शब्दस्य अनित्यत्व पक्षे प्रयत्न अनंतरम उत्पादो न अभिव्यक्ति रीति विशेष हेतु अभाव, अथवा दूसरी व्याख्या कर रहे हैं शब्दस्य अनित्यत्व पक्षे, शब्द के अनित्यत्व को मान करके चले, शब्द का अनित्यत्व पक्ष को स्वीकार किया जाए, तो ये जो प्रयत्न अनंतरीयकत्व जो हेतु दिया है, ये जो हेतु है प्रयत्न अनंतरम उत्पाद, प्रयत्न के बाद में उत्पन्न होता है, अथवा उत्पन्न तो होता है, अभिव्यक्ति नहीं होती है, इसमें विशेष हेतु अभाव, विशेष हेतु आपने नहीं दिया है। ये कौन बोल रहा है? ये प्रतिवादी कह रहा है। प्रतिवादी जो है वादी के पक्ष में दोष दिखा रहा है, सूत्र की अलग व्याख्या बता रहे हैं यहां पर, अथवा कहकर के अलग व्याख्या बता रहे हैं। प्रतिवादी कहता है वादी से, शब्द के अनित्यत्व पक्ष को स्वीकार करने पर प्रयत्न के बाद उत्पन्न होता है, अभिव्यक्त नहीं होता है, इसमें आपने कोई विशेष हेतु नहीं दिया है, यानी उसको उत्पन्न ही माना जाए, अभिव्यक्त ना माना जाए, इसमें कोई विशेष हेतु नहीं आपके पक्ष में, ये प्रतिवादी वादी से कहता है। अब वादी प्रतिवादी से कहता है, वादी प्रतिवादी से कहता है क्या? नित्यत्व पक्षे अपि, यदि शब्द को नित्य मान लिया जाए उस स्थिति में प्रयत्न अनंतरम अभिव्यक्ति न उत्पाद इति विशेषत्व भाव, प्रयत्न के बाद में शब्द प्रकट होता है पर उत्पन्न नहीं होता है, इसमें विशेष हेतु का अभाव है। पकड़ में आ रहा है, सो अयम उभय पक्ष समः विशेष हेतु अभाव इति उभयम अपि अनेकांतिकत्व, उभयम अपि अनेकांतिकम इति, सो अयम उभय पक्ष सम, वह ये जो हेतु है उभय पक्ष सम, दोनों पक्षों में समान है। क्यों? विशेष हेतु अभाव, क्योंकि विशेष हेतु का अभाव है वहां पर। इति इस प्रकार से उभयम अपि अनेकांतिकम इति, दोनों ही पक्ष अनेकांतिकत्व को प्राप्त होते हैं। स्पष्ट हो गया जी, आगे चलिएगा। एक सूत्र पढ़ लीजिएगा, छोटा सा है, बोलिए सर्वत्र एवं, सूत्रार्थ लिखिएगा सर्वत्र एवं, जिस प्रकार से, सूत्रार्थ लिखिएगा जिस प्रकार से कार्य सम जाति को लेकर के बात कही है, जिस प्रकार से कार्य सम जाति को लेकर के बात कही है उसी प्रकार सभी जातियों में या सभी जातियों को लेकर समझ लेना चाहिए, उसी प्रकार सभी जातियों को लेकर भी समझ लेना चाहिए। कैसे? भाष्य में बता रहे हैं उसको। सर्वेषु साधर्म्य प्रवृत्तिषु प्रतिषेध हेतुषु, सर्वेषु सभी में, सभी जातियों में साधर्म्य प्रवृत्तिषु, साधर्म को लेकर के या वैधर्म्य को लेकर के, प्रतिषेध हेतुषु जितने भी खंडन करने वाले हेतु दिए जाते हैं उन समस्त हेतुओं में, यत्र यत्र अविशेषः दृश्यते, जहां जहां अविशेष दिखाई देता है यानी समानता दिखाई देती है या अनेकांतिकता दिखाई देती है, तत्र उभयो पक्षयो समः प्रसज्यते इति, वहां वहां उभयो पक्षयो दोनों ही पक्षों में समः प्रसज्यते समानता का प्रसंग आएगा, यानी दोनों पक्षों में वहां अनेकांतिक हेतु के रूप में प्रसंग आएगा। यानी कार्यसम जाति में आपने विशेष हेतु नहीं दिया तो आप चाहे नित्य सम में नहीं दिया, चाहे अनित्य सम में नहीं दिया, उपलब्धि सम में नहीं दिया, अनुपलब्धि सम में नहीं दिया, अविशेष सम में, जिस किसी में भी आपने विशेष हेतु नहीं दिया और मैंने भी नहीं दिया कार्यसम के अनुसार, तो सब जगह ऐसा ही अनेकांतिकत्व सिद्ध होगा दोनों पक्षों में, और दोनों पक्षों में अनेकांतिकत्व सिद्ध होगा तो दोनों पक्षों की असिद्धि होगी, कोई एक पक्ष सिद्ध नहीं हो सकता, इसका यह अभिप्राय है। ठीक है, ये कैसा होता है ये आगे 41वें सूत्र में समझाएंगे। ओंकार, ओम प्रणाम।